Thank you. めっつって。Eli tetted? Sem, rok tőled. Miért nem érted ünnepült itt? A kulcs, nálad van-e? Te kulcsodat mondtam, hogy magad, de... Nem vittem magammal. Miért nem? Miért nem bántam? Nem bántak téged ezt, hibba. Ki kaptad? Ki? Öt eredménye nem jó. Oda van rakva, hogy több van. Nagyon sok a koleszterol. Nem kell annyi kenyeret enned. Ott van, még van jelölt. Nem nagy tudomány az egész. Van a normál szint, mert magasabb neked minden, amit kellene. Magasabb, jó. Én néztem át a tédet. Azt, na, annak sem. Annak csak kettő nem jó. Kettő. Nagy a koleszterol annyi annak is, mert még egy van. Még egy ugyanaz, amit te neked. Nem nagy van, baja van. Jobb neki a vérképe, mint amit te neked van. Tudod mi? Azért, mert többet mozog, nem táplálkozik helytelenül. Hívd, adsz nekik rukkolámat. Az nem rukkola. Szagul meg, hogy nem rukkola. Hely, pipacs. Helytelenül táplálkozol. Én nekem meg helytelenül táplálkozó. Most azt tesz, amit én mondok. Ennyire szemét, hogy megetted az összes szalámit. Ha? Attila! Hogy megetted az összes szalámit, az összes húsz, de minden? Eljöntjük segyi szalámit. Én arra mondtam, hogy mi van itt, mert tényleg még nagyon sok fut itt van. Se hús, se szalámi, se. Nekem is pénzem szalámira. Magasságban estig fel, hősesős idő várható gyenge keleti-délkeleti széllel. A tartomány északi részén havas eső is előfordulhat. A hőmérséklet 4 és 12 fok között alakul. Holnap kissé melegebb borús idő lesz, helyenként esővel. Szombatra az éjszakhoz képest meleg csapadékos idő várható. Vasárnap lehűlés érkezik a térségbe, hőfőn és kedden havazás is előfordulhat. Kedves hallgatóink, híreinket hallották. Én összefoglalóval legközelebb 15 órakor a délutáni híradóban jelentkezünk. Hajdaságon át. Hírek, riportok, tudósítások. Amit tudniuk kell, érdekes és fontos. Hajdaságon át. Közösségünk eseményeiről válogatunk Önöknek munkalaponként. Hírek, riportok, tudósítások. Hajdaságon át. Még mindig itthon vagy? Nem azt mondtam, hogy egy-kettő induljál! Hol vagy? Mit zabálsz? A második órán jelen sokit a vasalit estigénységművel. Na, melyik kapta? Egyes, egy mi? A Kárpát-medencei utcalapi szokásoktól jelent meg egy... Indulj egy kettő! Természetesen gyorsan marad el az új vidéki kronika. Amelyben a jobb illikót nyomdászra említezünk. A felsorolatot előtt azonban először a délután elmondható témáit ismertetjük. A mikrofonnál az ügyeletes szerkesztő Hegedűs Erika. Szervusok, köszöntöm az új vidéki rádió hallgatóit. A kiadásunk tartalmából néhány téma, azaz beszámoló eseményekről. Szerb-magyar-osztrák üzleti találkozót tartottak Szabadkán. A vajdasági erdőgazdálkodási közvállalat díjat kapott az Európai Parkok Szövetségétől. Magyar arany érdemkereszttel ismerték el a pálkarikaturista munkásságát. Átadták a Szirmai díjat Váradi Tibornak. Vadászmúzeum nyílt Újvidéken a Vajdasági Vadász Szövetség 100 éves évfordulója alkalmából. Balatoni Kata, Csillagberger Advent a Kárpát-medencében kívült könyvének vajdasági bemutatója Zomborban volt. Tudjára beszámolunk a gyújtányi híradóban. De a kicsit járva megérkezett hozzá.